أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفمن نعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. دلائل عقلية ذكر كده مخي تقريبا دپنزل لسو دلائل تذكره وشوا غط غط او داغي پزمن کې خوګن بشمار دلائل نورمو دزن شپارسم دلیل لبل فاوحا ربک الی النحل او پزړه کې واچولا ستارب تورې ما چیتان ور او حدا مانانی چې وحی وته وکړه بلکې دا ایحانه مراد فطری تعلیم دی خودنه او مخکې تاسو ته د وحی مانو کې دا تیر شی و چې کله وحی په معنا د اشاره راځي کله په معنا د الهام راځي کله په معنا د هغه تعلیم راځي چې الله فطرت کې واچي دغه شان د دې مچې فطرت کې الله چولې ده بلکې دا سی وایا چې دا خو د مچې خاص حال ذکر کوي او د دین علاوه نور څومره حیوانات چې دي کنه دا غټولو ته الله جل شانو پړه کې هغه خبره چولې ده تعلیم ورکړلې ځکه د انسانانو د پاره دې چې پیدا شي د انسان بچي نو دې په هیڅ هم نه پويږي رو رو درجه په درجه دی داسې حال ته ورسی چې بیا ښه کامل العقل شي لیکن ابتدا کې د ذهن کې سم نه وي ماشوم پیدا شو پیس نه پويږي لیکن دا نور د مدرسې ته ضرورت دی د بل خودنې ته ضرورت دی وخت یې ری داغه نرسته پويږي لیکن نور حیوانات چې دي ناغی الله فطری تعلیم داسې ورکړلې چې څنګه پیدا شي کنه په خپل کار او په خپل طریقه باندې پوي چې چرګي بچی ته وګوره چې پیدا شي کنه نوم په دې پويږي چې په چرګ په کته بزمکه باندې ټونګوال په کاری چینجه بروجه ته تاسې نور سيزونه وګوره په ابتدا نه لږ محتاجی دي د کمزورې دی لیکن روستو لږ وخت هغه تربیت حاصل کوم مریم لږ دی او د تربیت زمانه هم لګه ده لکه وګورته چې چنو بچو ته لکه ولا غور کړی لږ وخت تیر شي نو بس هغه د الوتو شي وي نو دا اصل کې د دې مور په دې زړه کې هم الله دا چولې چې بچي ګوره کدا سي پری دی نو دې بده نه مړ شي د دې وجه نه غول چې دې یو ځین خپل ځل وروړي خوراک ولا وروړي کنه نو دا مچې ته هم الله په زړه کې دا چولې ده واو ها ربک یلن نحل او فطری تعلیم ورکړې ستارب تورې مچېتان مچې د غبیندا ان اتخذی من الجبال بیوتا دا چې جوړوا د غرونو نه کوټي غرو غر کې ځان له کوټه جوړوا جبال د جبل جمع دا جبل غر ته وي او بیوت جمع د بیت تا او بیت پر کوټي ته وي ها بیت کور ته نه وي بیت کوټي ته وي کوټي ته ما یو باتو فیجی هغه چې پای کې شپتې رولی شي نو کوټه باقی ټول کور ته دار وي بیا دار کور ته وي او کوټه جوړوا او من الشجر او د ونینا و مما یعرشون او دا هغه سنا چې دا خلقه عبادی مانا چوپالونه مو پالونه دی پای کې ځان لا کوټه جوړوا تعلیم ته د کوټې الله ورکو او په کومه طریقه دا خپل کوټه جوړي خپل کور جوړي ډېر په بهترین انداز چې په دنیا کې به دوره یو ماهر انجینیر نه وي چې هغه د کور نقشه په دې طریقه جوړه کړي لکه مچۍ چې جوړي تو ګوره د دې کوټې ته حات الحیوان کې دمیری دارنګ نور علماو لیکلي وو کارتبي هم لیکلي وو چې دې په داسې عجیبه طریقه باندې جوړي چې مسدس جوړ کړی دا مسدس اشکال چې والی پر ریاضه کې علمي ریاضه کې نو دا اصل کې د دریو ضلعو نه جوړیږي د دریو ضلعو نه په اړه ذکر د وو ضلعو نه شکل نه جوړیږي خو چې ضلع درې شو نه شکل به جوړیږي بیا مسلس جوړ شي او بیا دا مسلس نه رسو چې څلور ضلع شوي هغې ته بیا مربع وایي چې پنځه شي نو مخمس ورته وایي چې شپږ شي نو مسدس ورته وایي چې اووه ضلع شي نو مسبع ورته وایي او دغه شان زه په بره پورې معشره پورې لس ضلع یې دي که نه لس ضلع مانه لس غوټونه پکې راغلي دي اوس دا شپږ غوټه ده د دې هر پاکه کې چې کومه شکل جوړ دی که نه نو دا شپږ غوټه دی تو ته وګوره د ریاضه په قانون باندې او دا قانون دا دی چې په اشکالو کې هر شکل یو بل سره یو ځای کوو نو هغه غونډ او برابر نه راځي سوا د مسدس نه چې مسدس یو بل سره یو ځای کوي که نه نو هغه بالکل غول او غونډ او برابر راشي دا دې ته دا ترتیب چا وښو چې دې مسدس جوړوه که مربع دې جوړ کړو کور دې نه جوړیږي که مستطیل دې جوړ کړو کور دې نه جوړیږي که مثلث دې جوړ کړو کور دې نه جوړیږي مسدس به جوړای دا هغه تعلیم دی چې الله دې له ورکړلې خو چې دنیا وته حیرانه ده ریاضیدان د دې وجې نه مسلمان شو هر فن والے چې فن کې درجه د کمال ته ورسید قابل شونه پوه شي دې بو سلام مني ولی هغه ته دا مخه ده چې او ګوره دې کائناتو کې خو عجیب نظم پروت دی عجیب ترتیب دی پکې چې دا انسان نشي کولای ریاضیدان چې هغه ته وکتل وې دا د الله د قدرتونو نه یو غټ قدرت دی چې دې له دا تعلیم څنګه ورکو ګوره مشهور دی انسان کته ناستو کنه دا ونه دلاندې او پدې کې د پاس نه وې دا سوچ کوو خپل سوچ کې اختیار دار چې خپل یو سوچي